Князь Володша и война с крыжакамі. Нямецкі манах. Аднойчы разам з замежнымі купцамі у Полацак прыплыў нямецкі манах Майнгард. Госць быў у падношаным адзенні і трымаўся ціха і сціпла. Ён хацеў сустрэцца з полацкім князем. Тады у нашай старажытнай дзяржаве уладарыў князь Володша. Немцы пачціва называлі яго каралём Вальдэмарам. У княжам Хораме манах папрасіў у караля Вальдэмара дазволу ахрысціць зямлю лівоў, племя, якое плаціла палачанам даніну. Гэтая земля ляжала там, дзе Дзвіна ўліваецца ў мора. Яе жыхары, як некалі і нашыя пращуры, былі паганцы і маліліся старым багам у святых гаях і дубровах. Володша даў манаху згоду. Ён не хацеў псаваць дачыненняў з багатымі нямецкімі гарадамі, дзе гандлявалі полацкія купцы. А яшчэ ён верыў, што Майнгард – шчыры чалавек і сапраўды хоча служыць Ісусу Хрысту. Але ў госця і ягоных гаспадароў былі іншыя намеры. Майнгард пабудаваў царкву, а потым прывёз нямецкіх майстроў і паставіў каля мора некалькі моцных замкаў. Прыкрываючыся словамі пра Бога, немцы пачалі адбіраць у ліваў і ў суседніх з імі эстаў зямлю ды іншыя багацця. На дапамогу манахам з Нямеччыны прыбывалі рыцары. Яны нашывалі ў сябе на плашчах крыжы і таму атрымалі назву крыжакі. Кожнага году іхнія караблі падымаліся па Дзвіне ўсё вышэй. Князь Володша зразумеў, што падпусціў да сваёй краіны небяспечнага ворага. З берагоў Варазскага мора ў Полацак прыязджалі паслы ад ліваў і эстаў. Яны расказвалі, што крыжакі рабуюць іх і прымушаюць хадзіць разам з немцамі на вайну. Паслы прасілі дапамогі. Полацкая дзяржава распачала доўгае цяжкае змаганне з немцамі. Як ваявалі нашы продкі? Галоўнай вайсковай сілаю тады была конніца з князевых дружыннікаў. За дзень коннае войска праходзіла паўсотні кіламетраў, а калі ваяры ехалі з запасным канём на повадзе, дык улетку ад відна да відна маглі прайсці ўдвая болей. На ўзбраенні ў дружыны былі дзіды, мячы, лукі, вялікія шчыты, а ў блізкім баі біліся таксама сякерамі і паліцамі. У паходзе засылалі наперад выведнікаў. Яны мелі заданне захапіць чужога ваяра языка і атрымаць ад яго звесткі пра ворага. Старажытныя беларусы ведалі шмат вайсковых хітрасцяў. Напрыклад, яны рабілі падманныя ўцёкі з поля бітвы і заваблівалі ворага ў засаду. Каб увесці непрыяцеля ў зман, уначы ставілі несапраўдны стан. Невялікі атрад раскладаў шмат вогнішчаў, гучна пераклікаючыся сек дровы, бразгаў зброяй. Ворагі думалі, што тут спынілася на начлег велізарнае войска, а па праўдзе яно было ўжо далёка. На берагах рэк і на ўзгорках нашыя прадзеды будавалі глядні. Глядзень – гэта назіральная вежа. Адтуль вартавы удзень і ўначы сачыў, ці не набліжаюцца чужынцы. Калі з'яўлялася небяспека, дазорца запальваў сігнальны агонь, які быў бачны з суседняга глядня. Там таксама падпальвалі нарыхтаваныя сухія дровы. Ланцужок такіх агнёў хутка дабігаў да горада, і жыхары бралі ў рукі зброю. Калі здабыць чужы горад сходу не ўдавалася, яго абкружалі з усіх бакоў і распачыналі аблогу. Гарадскія ўмацаванні абносілі тынам, за якім хаваліся лучнікі. Пакуль адна страла была ў палёце, лучнік паспяваў паслаць наўздагон яшчэ тры. Пад прыкрыццём стрэлаў ваяры падцягвалі бліжэй балісты, машыны для кідання камянёў. Адзін камень для такой машыны з цяжкасцю падымалі два чалавекі, а ляцеў ён далей, чым страла з лука. Наблізіўшыся да брамавых сцен, абложнікі завальвалі роў галлём і ссечанымі дрэвамі. У зробленых балістамі праломах кіпеў рукапашны бой. Ваяры лезлі па драбінах у гору, абаронцы кідалі на галовы ворагам бярвёны і каменне, лілі вар і гарачую смалу. Так ваявалі дружыны князя Валодшы. Яны даходзілі да мора, дзе ўзвышаліся над наваколлем змрочныя крыжацкія замкі. Валодша заўсёды быў у гушчыні бітвы, побыць са сваімі ваярамі. Аднойчы пушчаны варожай балістаю камень забіў пад князем каня. Князь Вячка. Крыжакі часта нападалі на падуладныя Полацку паселішчы. На беразе Дзвіны, у землях балтаў, стаяў горад Коканос. Там кіраваў князь Вячка з роду Рагвалодавічаў. Ягоныя атрады не давалі нямецкім рыцарам спакою і не пускалі іхнія караблі ў бок Полацка. Немцы сабралі супраць Вячкі моцнае войска. Сілы былі вельмі нероўныя, а падмога ад Валодшы падысці не паспела. Князь Вячка і дружына не здаліся. Каб не аддаць свой замак захопнікам, яны спалілі яго і адступілі ў новгарадскія землі. Вячка яшчэ доўга ваяваў з немцамі. Аднаго разу ён са сваімі людзьмі прыйшоў дапамагаць эстам, якія абаранялі горад Юр'ю. Ворагі ўварваліся на вуліцы. Усе абаронцы загінулі ў рукапашнай. Склаў галаву ў баі і Вячка. Цяпер старажытны Юр'ю завецца Тарту. Адну з ягоных прыгожых вулачак эстонцы назвалі імем адважнага беларускага князя. Усевалад з Гірсікі. Мужна змагаўся з крыжакамі яшчэ адзін князь з роду Рагвалодавічаў, Усевалад. Яму належаў горад Гірсіка, што стаяў на Дзвіне паміж Полацкам і Куканосам. Усеваладавы дружыннікі часта з'яўляліся пад сценамі пабудаванай немцамі рыгі. То яны падпалі чужынскія караблі, то, перапрануўшыся ў нямецкія даспехі, без бою увойдуць у варожай замак і возьмуць багатую здабычу. Аднойчы на Гірсіку раптоўна напала вялікае рыцарскае войска. Князь з дружынаю прабіўся да Строгава і ўратаваўся, але ўсе жанчыны і дзеці трапілі ў палон. Два дні захопнікі рабавалі Гірсіку, выганялі з хлявоў каровы, коней, зносілі на плошчу золата і срэбра. На трэці дзень, утапіўшы царкоўныя званы і пасекшы мечамі абразы, немцы падпалілі горад і пагналі палонных у Рыгу. Прывязаная да калёсаў, басанос ішла ў чужыну і Усевалодава жонка з маленькай дачкою на руках. Каб вызваліць палонных, князь мусіў паехаць да крыжакоў і паабяцаць, што больш не будзе падымаць зброі супроць немцаў. Але ў душы ён не скарыўся і чакаў зручнага моманту, каб зноў ударыць па ненавісных захопніках. апошні паход. Вайна з немцамі доўжылася ўжо 30 гадоў. Валодшы вырашыў сабраць войска з усёй сваёй дзяржавы і ісці ўніз па Дзвіне на Рыгу, каб разбіць рыцараў і даць полацкаму княству мір. Князь адправіў паслоў у землі балтаў і ў суседнія славянскія княствы. Ягоныя пасланцы паехалі ў Герсіку і ў Новгарад. Усевалад сустрэў палачанаў з радасцю, а новгарадцы ўспомнілі старыя крыўды і ісці ў паход адмовіліся. Немцам удалося дазнацца пра валодшавы планы. Пад выглядам купцоў і рамеснікаў крыжакі заслалі на беларускія землі сваіх шпегаў. Яны атрымалі заданне, хоць якім спосабам сарваць паход. У прызначаны дзень у Полацку сабраліся палкі з усёй дзяржавы. Пешыя ваяры павінны былі рухацца далей на плытах і стругах, а вершнікі – Дзвінскім берагам. Па дарозе да гэтай сілы збіраліся далучыцца дружыны балтаў, эстаў і князя Всеволада. Перад выхадам у паход валодца памаліўся ў Сафійскім саборы. Потым ён падняўся на свой вялікакняскі карабель і павярнуўся тварам да горада. Бераг быў чырвоны ад шчытоў. Вясновае сонца грала на шаломах у ваяроў. Дружыны стаялі пад шматколернымі сцягамі. Князь глядзеў на іх і думаў, што чужынцам ніколі не ўдасца перамагчы крывіцкую зямлю. «Слава князю Валодшу! Слава!» – крычалі ваяры. І раптам яны ўбачылі, як іхні валадар пахіснуўся, схапіўся рукамі за карабельную слямгу і пачаў паволі асідаць надол. Так загадкава абрывалася жыццё полацкага князя Валодшы. Відаць, яго атруцілі падасланыя немцамі людзі. Гэта здарылася ў 1216 годзе. На той раз ворагі дамагліся свайго. Пазбаўленыя камандзіра полацкае войска ў паход не пайшло. Але захапіць старажытную беларускую дзяржаву і паставіць яе на калені нямецкія рыцары не змаглі. Мір Полацка з Новгарадам. Праз 20 гадоў пасля валодшавай смерці полацкая князёўна Александра стала жонкаю новгарадскага князя. Яго звалі Александрам Яраславічам, а потым за перамогу над шведамі на рацэ Неве назвалі Неўскім. Упершыню за доўгія гады палачане і новгарадцы біліся поплеч супроць агульнага ворага. У той бітве здабыў сабе вечную славу беларус Якаў Палачанін. Узброены адным мячом, ён адолеў некалькі дзесяткаў шведскіх рыцараў. Дружыннікі з Полацка і Віцебска складалі трэцюю частку войска Александра Невскага ў бітве з нямецкімі захопнікамі на Чудскім возеры. Тую бітву назвалі лядовым пабоішчам. Вяртаючыся дадому пасля перамогі, беларускія ваяры часта ўспаміналі каля вечаровых вогнішчаў князя Валодшу. Яны верылі, што той бачыў усё з захмарных высеў і радуецца цяпер разам з імі. Навошта прыязджаў у Полацак нямецкі манах Майнгард? Хто такія крыжакі? Чаму полацкая дзяржава пачала з імі вайну? Раскажы, як ваявалі нашыя продкі. Што ты ведаеш пра князёў Вячку і Усевалада? Чаму не адбыўся задуманы князем Валодшым паход на Рыгу? Хто дапамог наўгарадцам перамагчы шведаў і немцаў? Чаму мы памятаем пра Якава Палачаніна?